Na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 11 grudnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W niemieckim Klingenthal powinien właśnie rozpocząć się kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ponad 23,5 tysiąca zakażeń koronawirusem przyniósł dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia. To niewielki spadek względem zeszłego tygodnia. Dobre wieści płyną z Belgii. Tamtejsze władze podkreślają, że szczyt czwartej fali minął. Właśnie powinien rozpocząć się kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W niemieckim Klingenthal zaprezentuje się czterech naszych reprezentantów: Kamil Stoch, Piotr Żuła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Kwalifikacje dzień wcześniej wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch uplasował się na trzeciej pozycji. O wynikach będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki. Drugi dzień z rzędu liczba nowych zakażeń koronawirusem jest nieznacznie mniejsza niż tydzień wcześniej. W ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono ponad 23,5 tysiąca infekcji. Wczoraj zmarło 486 osób z COVID-19. Tymczasem od przyszłego tygodnia będą obowiązywały kolejne obostrzenia. Między innymi od środy mniej osób będzie mogło przebywać w pomieszczeniach zamkniętych. Limit będzie można przekroczyć pod warunkiem, że osoby zaszczepione zostaną zweryfikowane przez podmiot prowadzący dany obiekt. Zdaniem byłego szefa sanepidu, doktora Marka Posobkiewicza, warto by rozważyć jeszcze większe obostrzenia. Jak mówił w TVP Info, chodzi na przykład o wstęp tylko dla zaszczepionych osób do kin, komunikacji miejskiej czy restauracji. Tam, gdzie się spotyka dużo ludzi, tam najłatwiej dochodzi do transmisji wirusa. Jeżeli się spotka osoba zakażona z niezakażoną, to może tego wirusa bardzo łatwo przekazać tam, gdzie jest tłok, tam, gdzie jest dużo osób. Jeżeli będą wchodziły osoby tylko zaszczepione, to prawdopodobieństwo tej transmisji znacznie, naprawdę bardzo znacznie zmniejszy się. Od 15 grudnia zostaną też wprowadzone obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na to, czy mają one certyfikat covidowy, czy nie. Tymczasem rzecznik belgijskiego sztabu do spraw COVID-19 oświadczył, że szczyt czwartej fali pandemii w tym kraju już minął. Najwyższa odnotowana tam dobowa liczba zakażeń to prawie 26 tysięcy i od pewnego czasu ta liczba spada. Więc o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Między 1 a 7 grudnia odnotowano średnio w ciągu doby 47 zgonów. To spadek o 1% w porównaniu z poprzednim 7-dniowym okresem. Belgijskie władze spodziewają się, że w najbliższych dniach zacznie także spadać liczba zakażonych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Obecnie na Ojomach jest ponad 800 osób. W optymistycznym scenariuszu ta liczba powinna spaść poniżej 0,5 tysiąca na początku stycznia. W negatywnym scenariuszu pod koniec miesiąca. Nieprzekroczony próg 500 zajętych łóżek na Ojomach z dostępnych w Belgii 2000 oznacza, że sytuacja jest pod kontrolą. Władze w Brukseli podkreślają niezmiennie, że najlepszą bronią w walce z koronawirusem są szczepienia i apelują o przyjmowanie dawek przeciw COVID. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zbiór archiwalny opozycjonisty jednego z sygnatariuszy porozumień sierpniowych Janusza Kołodzieja trafił do Archiwum Akt Nowych. Wśród przekazanych archiwaliów są m.in. unikatowa, nieznana dokumentacja wolnych związków zawodowych, ulotki Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 roku czy plakaty z logiem Solidarności z podpisami złożonymi w dniu podpisania. Kolekcję uzupełnia zbiór fotografii z działań opozycji antykomunistycznej z lat 80. Witold Banach. Podczas uroczystości Janusz Kołodziej mówił, że przekazywany zbiór jest dla niego niezwykle ważny. Jest to po części taka dokumentacja mojego życia. Ja mam nadzieję, że te dokumenty posłużą do pracy historykom i wszystkim ludziom, którzy interesują się historią naszej walki z totalitarnym komunistycznym systemem. A dyrektor Archiwum Akt Nowych, Mariusz Olczak, podkreślał, że przekazany zbiór jest bezcennym świadectwem walki o wolną Polskę. Mamy do czynienia z kilkoma dokumentami wagi historycznej. Między innymi rękopis projektu postulatów ze stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Janusz Kołodziej był między innymi działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był jednym z organizatorów strajku w stoczni w Gdyni w 1980 roku, a także jednym z sygnatariuszy porozumień sierpniowych. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Do rąk Miłosza Stelmacha spotkamy się z autorem, bo jego publikacja Przeczucie końca, modernizm, późność i polskie kino przyniosła mu tytuł doktora, no ale tak się składa, że Miłosz Stelmach jest także redaktorem naczelnym kwartalnika Ekrany i porozmawiamy przy okazji też o numerze grudniowym. No i tak myślę, że ten rok przyniósł powrót w kinie wielu doskonale nam znanych przebojów. Mieliśmy wiele na to przykładów w polskim kinie, mamy też w zagranicznym, bo to od niedawna na dużym ekranie Dom Gucci z Lady Gagą w głównej roli, a w filmie powraca m.in. wśród wielu innych przebojów ten niezapomniany w wykonaniu Donny Summer, I Feel Love. Odchodzą od nas wielcy twórcy polskiego kina. Myślę, że w tym tygodniu wielokrotnie wracaliśmy myślą do filmów Sylwestra Chęcińskiego. W środę ten znakomity reżyser przede wszystkim niezapomnianych komedii zmarł w wieku 91 lat. Zmarł we Wrocławiu, no ale zostają te znakomite filmy, do których chyba z przyjemnością wciąż wracamy i wracać będziemy niezależnie od tego, jak już wiele lat temu powstały. No to oczywiście myślę o tej najsłynniejszej trylogii. Wszystko zaczęło się w roku 67 filmem Sami Swoi, no ale przecież potem była kontynuacja I nie ma mocnych, i Kochaj albo rzuć, ale nie tylko komedie, również Sylwester Chęciński pozostawia nam wiele innych filmów, chociaż nawet takich, które wzbudzały pewnego rodzaju napięcie, które pamiętamy ze względu na niesamowite kreacje aktorskie, choćby ta Jana Nowickiego w filmie Wielki Szu. Ale jest szczególne miejsce w Polsce i też to już zauważyłem w tym tygodniu, wspominając Sylwestra Chęcińskiego, gdzie naprawdę od lat pamięta się o nim, pamięta się o jego filmach i na pewno tak też będzie dalej, bo czy jakiś inny twórca może pochwalić się tym, że jego filmy zdobyły tak wielką popularność, że mają nawet swoje muzeum. No, są takie wypadki, ale niewiele ich jest na całym świecie. Tak jest w Lubomierzu, bo tam właśnie i w okolicach powstawał film Sami Swoi i tam też jest muzeum Kargula i Pawlaka. Rozmawiałam z dyrektorem tego muzeum, Bogusławem Chrzanem. Mamy od 2 lat nasze muzeum po rewitalizacji. Dzięki współpracy z wytwórnią filmów fabularnych we Wrocławiu mamy oryginalne kostiumy z filmu z 3 części trylogii Sami Swoi. I turyści, którzy tłumnie odwiedzają w tym roku, notowaliśmy rekordy turystów. No często oczywiście robią zdjęcia przed muzeum, ale często z żywnieniem wspominają te fragmenty filmu, a nawet przy eksponatach, które oglądają, czy przy tych strojach, przypominają sobie teksty i powtarzają głośno teksty filmowe z tymi eksponatami związane. To dla nas bardzo przyjemne zjawisko i my się cieszymy, że możemy publiczności dać choć odrobinę wspomnienia tego arcydzieła pana Sylwestra Chęcińskiego. Czyli te dialogi z filmu weszły już w ogóle do języka potocznego. Powiem nawet panu redaktorowi, że często w rozmowach z panem burmistrzem poruszamy się w tym języku, mówiąc choćby, że no, u kogoś nie ma rozumienia problemu, tak? Bo to już zostało jak gdyby w naszej tradycji lubomierskiej i chyba tak do końca będzie. Chyba tak. I trzeba powiedzieć, Lubomierz pokochał Sylwestra Chęcińskiego, pokochał jego filmy, ale też reżyser. Bywał tam wielokrotnie. Zaczęło się wszystko jeszcze w latach 60. właśnie od samych swoich, ale i później na festiwalu komedii z przyjemnością wracał do tego miejsca. Tyle lat minęło, ponad pół wieku. No i jak słyszeliśmy, ciągle tłumnie odwiedza się w Lubomierzu Muzeum Kargula i Pawlaka. Od razu też dodam, że po tych zawirowaniach pandemicznych w przyszłym roku, w sierpniu, festiwal będzie miał swój jubileusz, to już 25. edycja. No i w przyszłym roku na pewno przede wszystkim poświęcona zmarłemu Sylwestrowi Chęcińskiemu. A my już wracamy do aktualności, do premier tego tygodnia, bo od wczoraj w naszych kinach Biały Potok w reżyserii Michała Grzybowskiego. Już za chwilę spotkanie z reżyserem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak się dla pana zaczął Biały Potok? Dla mnie zaczął się dość intensywnie, dlatego że pomysł miałem już jakiś czas na ten scenariusz, a jak ogłoszono w Instytucie Filmowym pierwszy nabór na mikrobudżety. No właśnie dodajmy, bo to jest film mikrobudżetowy, czyli z bardzo, bardzo ograniczonymi środkami finansowymi na realizację. Tak, tak. Środki są niewielkie, natomiast udało nam się stworzyć fajną atmosferę, więc okazało się, że atmosfera jest ważniejsza niż te środki, żeby to zrobić i żeby film powstał. Natomiast wracając jeszcze do tej intensywności, no to mieliśmy w sumie niecałe 3 miesiące, żeby ten scenariusz powstał i żeby móc złożyć projekt. Autorów scenariusza jest 2. Tak, to jestem ja i Tomasz Walesiak, który też jest scenografem. No to skąd ten Biały Potok? Bo akurat mieszkańcom Warszawy, szczególnie Mokotowa, to może się od razu w pewnym sensie kojarzyć, ale na pewno nie wszystkim w całej Polsce. No tak, tak, to prawda. No ten tytuł jest trochę taki dwuznaczny i może być w jakimś sensie mylący, natomiast no głównie chodzi o nazwę osiedla, które ma być takim osiedlem spokojnym, bezpiecznym, a w rezultacie okazuje się, że wcale tak nie jest i ten Biały Potok zostaje zaburzony jakimś wirem zewnętrznym, więc no tak, no trochę tak o to chodziło, żeby się pobawić trochę tym tytułem. No ale też uchylając rąbka tajemnicy dotyczącej treści, musimy powiedzieć, że nie chodzi tu o to, że jest niebezpiecznie na ulicach czy na tym osiedlu, tylko to niebezpieczeństwo kryje się zupełnie gdzieś indziej. To niebezpieczeństwo kryje się między bohaterami, którzy wymyślają sobie problemy. To nie jest thriller, prawda? Więc to niebezpieczeństwo jest bardziej związane z zazdrością, podejrzeniami, tym, co może się wydarzyć między 2 zaprzyjaźnionymi parami. No ile to jest prawdziwa historia? Znaczy, to jest prawdziwa historia w dużym stopniu, natomiast w sumie po realizacji filmu sobie uświadomiłem, że ta historia jest na tyle prawdziwa, że ona się po prostu może wydarzyć na każdym osiedlu i podejrzewam, że co najmniej raz w tygodniu na jakimś osiedlu taka historia się wydarza. Ale czy tutaj autorzy scenariusza czerpali z autopsji, czy raczej jednak z obserwacji? Oczywiście, że zawsze czerpie się z obu tych rzeczy, ale bardziej z obserwacji tym razem. Na szczęście. Na szczęście, tak. Z autopsji trochę tak, no bo przecież kto z nas nie był zazdrosny, albo kto z nas nie miał jakichś problemów finansowych kiedyś. Zawsze się te rzeczy mieszają, myślę. Jak kompletował pan obsadę do tego filmu? To było szalenie istotne, bo właściwie mamy tutaj do czynienia z czterema równorzędnymi i tylko czterema rolami głównymi. Tak, to jest film oparty na czwórce bohaterów. No ja kompletowałem obsadę w taki sposób, że oczywiście szukałem aktorów, którzy mają bardzo duży warsztat teatralny i się sprawdzili bardzo dobrze w dramacie, bo jakoś tak wydaje mi się i czuję, że jak aktor dobrze się sprawdza w dramacie, to w komedii też się sprawdzi. Tym bardziej, że zadania mieli takie, żeby grać jak najbardziej na serio i robili to wspaniale, więc wybór był też jeszcze podyktowany tym, że wydaje mi się, że dobrze jest kompletować obsadę w taki sposób, żeby widz, oglądając film, mógł uwierzyć w to, że mężczyzna czy kobieta, którzy tak wyglądają, gdzieś są fizycznie do tych postaci podobni. Ich charaktery się z tą fizycznością gdzieś łączą, więc Marcin Dorociński, który nam się na przykład bardzo kojarzy z bardzo silnymi, stąpającymi mocno po ziemi bohaterami z filmów sensacyjnych i dramatów, jest do tego przystojny, więc można być zazdrosnym, prawda? Myślę, że łatwo można wtedy, znaczy dużo łatwiej można uwierzyć w tej historii i w tych bohaterów. No, więc tak. No to już wymieńmy też pozostałą trójkę. Oczywiście. Julia Wyszyńska, która gra żonę Marcina, dobra Amir Dymecki i Agnieszka Dulemba-Kasza, to drugie małżeństwo. Sam jest pan również aktorem. Nie myślał pan o tym, żeby obsadzić siebie w którejś z ról w tym filmie? Nie. Znaczy, miałem może przez chwilę taki pomysł na samym początku, ale myślę, że mógłbym sobie nie poradzić po prostu. Z tym, że rzeczywiście mieliśmy bardzo ograniczony ten czas na realizację i chyba bym po prostu tego nie ogarnął, żeby być z jednej i z drugiej strony. Mówiliśmy wcześniej o tym mikrobudżecie, bo tak film powstawał, ale jednak no, występuje w nim gwiazda od dawna już nie tylko polskiego kina, mam na myśli Marcina Dorocińskiego, no bo to rzeczywiście aktor rozchwytywany, więc pewnie też te terminy ma z dużym wyprzedzeniem bardzo pozajmowane. Nie było problemów z tym, żeby namówić go do udziału w Białym Potoku? Pod względem terminowym rzeczywiście musieliśmy się troszeczkę ponaginać, natomiast dla nas to nie był problem jakiś taki szczególny, żeby się dostosować do Marcina, bo on rzeczywiście miał akurat te 20 dni wolnych w kwietniu. Myśmy chcieli kręcić w wakacje i musieliśmy ten plan przesunąć, bo on już zaczynał następny inny projekt. Natomiast jemu się bardzo spodobał scenariusz i no nie było z tym dyskusji, no w sensie, żeby jeszcze negocjować jakieś terminy z nim. Jak do tej pory film był przyjmowany, bo zadebiutował już przecież rok temu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, no wtedy wyłącznie w wersji online'owej. Powiem szczerze, że wtedy przed festiwalem strasznie się stresowaliśmy tym, jak to pójdzie. Tym bardziej, że to taka premiera domowa u każdego z osobna jest... No nie jest tym, o czym marzy reżyser, prawda? Tak, tak. No bo to jest zupełnie inaczej, jak siedzi na widowni 100 osób i ogląda komedię, a inaczej jak ktoś ogląda ją w domu i w trakcie wychodzi do kuchni, zrobi sobie herbatę i tak dalej. Ale po Gdyni mieliśmy bardzo pozytywny odbiór i dostaliśmy naprawdę sporo bardzo dobrych recenzji od razu i zaczęła się taka droga po Gdyni festiwalowa i trochę jeździliśmy z tym filmem i na szczęście na wiosnę zostały te wszystkie obostrzenia odpuściły i mieliśmy pokazy już z publicznością. No i każda projekcja była bardzo pozytywna. Bardzo dobrze był film przyjmowany. Ludzie się bardzo dobrze na tym bawili i na premierze również się świetnie bawili. Co było najtrudniejsze przy pracy na planie? Bo to jest taki film, w którym no bardzo łatwo można było przeszarżować, zgubić pewien rodzaj tej psychologicznej wiarygodności w tych sytuacjach, które wydarzają się głównym bohaterom. Wydaje mi się, że jednak udało się zachować jakąś równowagę, a to bez wątpienia no, wymagało dużej pracy no i pilnowania tej dynamiki na planie, jak to było. Myślę, że wszystko tkwi w scenariuszu i to jest jakby punkt wyjścia, bo myśmy z Tomkiem Walesiakiem nie mieli wątpliwości, że coś tam nie gra, że coś trzeba będzie, nie wiem, w montażu ratować czy na planie zmieniać sceny. Mieliśmy taką pewność, że to wszystko jest dobrze poukładane i szliśmy po prostu według scenariusza bardzo trzymając się tekstu. Było trochę improwizacji, ale naprawdę trzymaliśmy się tego, co tam jest. Tak postawiliśmy na ten tekst i to się sprawdziło. No, natomiast najtrudniejsze na planie była praca w nocy, bo mieliśmy na 17 dni zdjęciowych 11 nocy i to było trudne. Po prostu wszyscy byli zmęczeni. W nocy ten czas jest dużo krótszy niż w ciągu dnia, a mieliśmy tyle samo do zrobienia w ciągu dnia, co w nocy, w związku z tym to było męczące. Więc nie było czasu na takie rozluźnienie, na jakiś taki śmiech, prawda, w trakcie tej pracy nad komedią. Wszystko było bardzo poważne, więc może dlatego się udało. No. Czyli jednak taki bardzo nocny film, czego do końca nie czujemy, oglądając go, a ta praca w nocy wynikała z tych wielu innych zajęć aktorów? No też, ale głównie ze scenariusza, no bo po prostu duża część filmu dzieje się w nocy i właściwie nie w nocy, tylko wieczorem, ale jest ciemno, w związku z tym chyba z 50 stron tekstu dzieje się wieczorem, nie? Więc jakby to wszystko, jak rozłożyliśmy, no to się okazało, że to są po prostu całe noce pozajmowane, a jeszcze do tego aktorzy mieli spektakle w ciągu dnia, w związku z tym nie spali za bardzo i myślę, że byli zmęczeni i to też spowodowało jakieś takie większe skupienie. Wydaje mi się, że jak aktorzy są zmęczeni naprawdę, to mniej analizują i lepiej grają. No to kogo zaprasza pan do kina na Biały Potok? Czy chodzi przede wszystkim o młode pary, małżeństwa? No myślę, że też, ale myślę, że to jest film dla ludzi, którzy już mają duży staż małżeński. I wydaje mi się, że każdy będzie miał szansę zobaczyć siebie w tym filmie. Myślę, że po seansie przyjdzie na pewno wielu widzów refleksja nad ich życiem, nad ich małżeństwami, związkami, relacjami z przyjaciółmi. A do tego jest to podane w taki sposób, że ani nikogo nie powinno obrazić niczyjej inteligencji, bo myślę, że jest to fajny, mądry film i że każdy będzie też się na nim dobrze bawił. Biały Potok od wczoraj w kinach. Na film zapraszał nas reżyser Michał Grzybowski. Ja tylko powiem, że po roku, po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ponownie wróciłem do tego filmu i wprawdzie to komedia, satyra, jednak ogląda się go i nawet za drugim razem, chociaż znałem już treść i dramaturgię, w wielkim napięciu. Polecam. Za chwilę porozmawiamy w Trójkowo filmowo o festiwalu Afryka Mera, ale wcześniej przez moment Jean-Michel Jarre i Laurie Anderson. I like taking care of you. Ask me anything. I like being close. To you. Tell me what you want. Tell me what you want. Rely on me. Rely on me. Please touch me. Please, don't touch me. Hey, boy. Underestimate me. Do not leave the building. Wczoraj uroczyście rozpoczął się, na razie w Warszawie tylko, festiwal Afrykamera. Ciąg dalszy jednak nastąpi i o tym też za moment porozmawiamy z dyrektorem festiwalu Przemkiem Stępniem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Która to już Afrykamera? 16 jakoś, dziennym trafem. Jakoś? To znaczy nie liczycie tego dokładnie? Nie, no liczymy, tylko bardziej zdziwieni, że udało nam się 16 lat przetrwać. No i 16 lat myślę, że jest niezłym osiągnięciem. No ale myślę, że też zainteresowanie w Polsce Afryką jest ciągle duże, a może też dzięki waszemu festiwalowi coraz większe. No myślę, że robi się coraz lepiej. To takie zainteresowanie, taka inspiracja, także na poziomie kina rośnie i to też nie tylko na naszym festiwalu widać, po prostu też inne festiwale zaczęły dużo filmów z Afryki pokazywać, jak kiedyś było, nie wiem, jak był jeden, dwa w ciągu roku, to już był jakiś maks. No a teraz właśnie w każdym dużym festiwalu no, jest jakaś tam selekcja z Afryki, co też świadczy o tym, że to kino wybiło się już ponad tą przeciętność i teraz już naprawdę oferuje jakościowe obrazy, które naprawdę warto zobaczyć w kinie. No to już powiedzmy dokładnie, jak w tym roku będzie wyglądał festiwal Afrykamera, kiedy, gdzie, w jakiej formule? W tym roku odbędzie się ona w dwóch miastach, w Warszawie i we Wrocławiu. W Warszawie do 19, w Wrocławiu krócej tam od 17 do 19. Grudnia oczywiście. Grudnia oczywiście, tak. Później będzie jeszcze, koło połowa tytułów się pojawi na platformie Moje Kino. Ale to później dopiero po festiwalu, tak? Tak, już po festiwalu będzie online w czasie świąt przez Nowy Rok. Tam będzie około 15 tytułów nowych. A później jeszcze część tytułów, których nie było ani na Moje Kino, a były właśnie w stacjonarnym. Jeszcze chcę pokazywać od stycznia do marca w różnych kinach w Polsce. Zwykle bywało tak, że przy kolejnym festiwalu jakaś część Afryki, czy konkretny może czasem kraj, miał swoją szczególną reprezentację. Czy tak też jest w tym roku? Tak, no w tym roku wybraliśmy sobie takie hasło Archipelag Afryka, które zresztą będzie chyba przez 2 lata. I w ramach Archipelag Afryka po prostu skupiamy się na wyspiarskich krajach, a w tym roku przede wszystkim padło to na Madagaskar. Kraj, który ma dosyć rozbudowaną tak naprawdę kinematografię, chociaż mało pewnie osób by tutaj podejrzewało. No i też chyba coraz bardziej na pewno atrakcyjny, ale i też popularny wśród turystów z Polski. Na pewno jest to kraj, który wzbudza równe wyobrażenie, zainteresowanie, kusi ludzi. Też pewnie ludzie mają nie do końca jasne wyobrażenie, czym jest ten Madagaskar. Raczej go kojarzą najlepiej z bajką Madagaskar, więc to ma trochę skrzywioną percepcję. No a my tutaj staramy się pokazać i kulturę, i muzykę, ale też bieżące problemy, które tam są. A są, myślę, dosyć poważne w tej chwili. Mamy w tej chwili klęskę głodu w Madagaskarze. Już jest kilka fundacji które tam działa na miejscu i stara się pomóc i zarazać w tej sytuacji. Plus mamy taki problem w Madagaskarze, że jest takie nawarstwiające się problemy ekologiczno-społeczne. Tutaj takim głównym punktem zapalnym jest to, że w dużej mierze lasy wycięto na Madagaskarze. Tam były kiedyś naprawdę bogate, duże lasy, bardzo mało tych lasów zostało, co z kolei spowodowało, że grunty nie zatrzymują wody i jest taki zamknięty cykl. Przez to też między innymi jest susza, tak? Bo woda nie ma się gdzieś zatrzymywać, tylko wszystko spływa do oceanów. Jak nie ma deszczu, to później nie ma skąd pobierać wody, a nie ma drzew. Jest właśnie w tej chwili taki nurt, żeby starać się te lasy odbudowywać, żeby odzyskiwać, bo takie bardzo oddolne ruchy, żeby odzyskiwać ziemię, bo one w dużej mierze zostały na przykład sprzedane międzynarodowym korporacjom. Czy to, o czym mówisz, znajduje też jakiś wyraz w kinie z tamtego regionu? Tak, właśnie zmierzałem do tego, że jeden taki film szczególnie właśnie opowiada o tych problemach. To jest film Gwiazda Poranna, Morning Star, który z jednej strony opowiada o rybakach, ale z drugiej strony jest to też więź z lądem, bo jest taka synergia między tym ludem morskim, a ludem lasu. I oni ze sobą współpracują, są bardzo bliskiej synergii ze sobą, razem protestują przeciwko różnym rzeczom, a im obu są odbierane ziemie przez różne korporacje we współpracy z rządem. Z jednej strony taki dosyć cichy, ale pięknie nakręcony film, a z drugiej właśnie pokazujący wiele takich bardzo ciekawych wątków związanych właśnie z globalizacją, z wyzyskiem, z ekologią. Myślę, że właśnie z tego Madagaskaru to jest chyba najciekawszy taki tytuł. No ale Madagaskar to są wschodnie wybrzeża Afryki, a jeśli chodzi o te wyspiarskie społeczeństwa, to też zachodnia Afryka jest w tym roku reprezentowana może? Nie, zachodnia Afryka będzie, tak jak mówiłem, Archipelag Afryka rozbijemy na 2 lata, więc ona będzie w przyszłym roku, raczej będzie to na zasadzie jednego filmu z każdej jakiejś wyspy. No to już po prostu wiemy, że tak będzie. Wyspy Książęce, Wyspy Zielonego Przylądka, Reunion, to jest wschodnie wybrzeże, Zanzibar i Mauritius. Jak wiele w sumie filmów z Afryki pokażecie w tym roku na festiwalu? Będzie 45 tytułów. tu, z czego 15 krótkich metraży, reszta to pełne metraże. Głównie fabuły, aczkolwiek też jakaś tam selekcja, myślę, bardzo ciekawa dokumentalna się pojawiła. Chociażby na przykład pewnego razu w Ugandzie, która opowiada o ugandyjskim przemyśle filmu sensacyjnego. Jakiś rozbudowany tam jest? Tam jest właściwie taki jeden twórca, który stał się właśnie gwiazdą światową, EJ Nabwana. I on stworzył coś, co się nazywa Wakaliwood. Można jego film obejrzeć w sieci. On się na tyle stał wielkim hitem, że na przykład że jego najnowszy film był filmem zamykającym Toronto 2 lata temu, tej sekcji Midnight Madness. No i generalnie jego filmy są pokazywane na tych wszystkich najważniejszych takich festiwalach akcji itd. No więc to jest rozpoznawalne nazwisko. To jest taki trochę powrót do korzeni miłości do kina, takiej czystej, całkowicie nieograniczonej miłości, zerobudżetowe kino. Tak, taka prostota, tak? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jest to bardzo skomplikowane, znaczy bardzo takie złożone, bo tam jest... Prostota i wyrafinowanie w jednym, tak? To jest takie popkulturowa bomba w jednym filmie. Mnóstwo akcji, mnóstwo komedii, ale też samoświadomość tego, co oni robią, jak oni to robią. Taki ciekawostek, który tam jest, to jest to, że te filmy mają narratora swojego, VJ-a, który albo na żywo, jeśli jest to możliwe, a jak nie, to po prostu jest nagrany VJ, który po prostu komentuje każdą sytuację, która się dzieje w tym filmie. No to jest coś, co po prostu trzeba zobaczyć. Te filmy też są często dostępne w sieci, na przykład Who Killed Captain Jack czy Bad Black. Są takie dwa tytuły najbardziej znane. On stworzył taki przemysł z niczego, z zero budżetu, na bazie samej pasji, takiego dużego zaangażowania i naprawdę zdobył serca. Dziesiątki milionów ludzi ogląda te filmy jego z tej Ugandy i to nie są filmy, które są kierowane do widza czysto afrykańskiego, tylko on chce celować w rynki światowe i nawet mu się to udaje. No właśnie z tego, co mówisz, to nie mam wątpliwości, że się udaje, tym bardziej, że teraz i polska publiczność będzie mogła lepiej poznać tego twórcę. No właśnie, a wy macie swój film otwarcia i zamknięcia w tym roku, czyli tytuły, na które chcieliście specjalnie zwrócić uwagę? Tak, no w tym roku na otwarciu mamy film Amira w reżyserii Mohameda Diaba, który jest filmem egipskim. Reżyser już dosyć kojarzony także na świecie, chociażby dlatego, że on w tej chwili realizuje serial z Marvelem, z Disneyem, Moon Knight, czyli o superbohaterach. A jego najnowszy film Amira był pokazywany w tym roku w Wenecji. To jest obraz, który opowiada o dziewczynie, której ojciec jest zamknięty w więzieniu przez Izraelczyków. Nigdy go nie poznała, nigdy go nie widziała. Nigdy nie miała z nim bezpośredniego kontaktu. Zawsze go tylko widywała przez kraty. Taka była cała ich relacja od dzieciństwa. I tutaj właśnie jest opowieść o tej relacji jej z ojcem i z matką. I tutaj się pojawiają różne komplikacje po drodze, ale mniej po prostu powiem o filmie. Myślę, że to jest lepiej. A jaki film zamyka w tym roku i kiedy festiwal w Warszawie? 19 grudnia w Warszawie kończymy filmem Neptune Frost. To jest film amerykańsko-ruandyjski, nakręcony w Burundi. W reżyserii takiego właśnie duetu amerykańsko-ruandyjskiego. Z jednej strony mamy Saula Williamsa, znanego muzyka, artystę i reżysera filmowego, a z drugiej Saula Uzaiman, która jest Rwandyjką reżyserką. I to jest taki film, który ciężko tak naprawdę opisać jakoś słowami. To jest z jednej strony próba takiego połączenia północnoamerykańskiego afrofuturyzmu z afrykańską estetyką filmową, rwandyjską szczególnie estetyką filmową. Powstaje z tego taki musical, sci-fi, trochę antykapitalistyczny, trochę taki poszukujący sposobu mówienia o takiej narracji afrykańskiej. Eksplozja kolorów, eksplozja muzyki, eksplozja pomysłów i to wszystko jest w takim niezwykle ekspresyjnej formule zrobione. Film być może nie dla każdego, ale na pewno zapada w pamięć. No to już mamy rekomendacje dotyczące filmów z Afryki od dyrektora festiwalu Afrykamera Przemka Stępnia. Te filmy przyciągają publiczność. Afryka od zawsze inspirowała również twórców i jak już słyszymy, także tych, którzy tworzą muzykę. John Talabot i jego utwór o bardzo w tym kontekście charakterystycznym tytule Zanzibar. pomyślmy o tym, co już niedługo, co w poniedziałek, bo właśnie w poniedziałek zostaną ogłoszone nominacje do Złotych Globów. Te nagrody zwykle podsumowują się coroczne amerykańskie nieco wcześniej na pewno niż Oscary, chociaż samo rozdanie Złotych Globów to już styczeń 2022 roku. No i tak się składa, że w ostatnich tygodniach powstawała bardzo długa lista, bo to niemal 100 tytułów filmów z całego świata. Mówimy oczywiście o kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. I tak się składa, że na tej liście są dwa polskie akcenty. Jeden mniejszy, bo to koprodukcja z Islandią, a drugi całkiem wyrazisty polski film Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego. No i właśnie o tym sukcesie, o tym zauważeniu polskiego filmu w Ameryce rozmawiałem z reżyserem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trzeba podkreślić, że na tej liście kandydatów do nagród Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli do Złotych Globów, to jest właściwie jedyny w całości polski film, bo jeszcze jest drugi tytuł, no ale to tylko w części polska produkcja. Tak, to film Lamb, który no, jest przede wszystkim produkcją islandzką. Czy w związku z tym planuje pan podróże? Powiem szczerze, nie planuję. No, mam świadomość tego, że stajemy wobec tytułów, które wspierane są częstokroć przez duże studia filmowe, dużych dystrybutorów. My takiego wsparcia niestety nie mamy. Wsparcie o Złote Globy to też często nie da się ukryć. To są zawody marketingowe, tak? Czyli członkowie stowarzyszenia lubią głosować na filmy rozpoznawalne i znane na całym świecie, co za sobą wiąże również właśnie zaangażowanie po stronie promocyjnej. No my jesteśmy stosunkowo nieznanym filmem z Polski, więc patrzę na to realistycznie. No ale kto wie, no czasami cuda się zdarzają, więc tak czy siak trzeba być dobrej myśli. Sądzę jednak, że sam temat filmu, bohater, o którym mistrz opowiada, bez wątpienia może zainteresować i poruszyć widzów także w Stanach Zjednoczonych, a tym samym również osoby, które przyznają tam rozmaite nagrody. Interesuje i podoba się, bo takie sygnały do mnie docierają, że film odbierany jest bardzo pozytywnie, więc no chociażby w tym wymiarze to, że obecność w tym gronie pozwala nam zafunkcjonować w tym środowisku za oceanem i większa ilość osób, również opiniotwórczych, może się z nim zapoznać, no też jest swego rodzaju korzyścią zarówno dla naszego filmu, jak i dla całej polskiej kinematografii w ogóle. A z jakimi właśnie opiniami stamtąd, czy recenzjami do tej pory się pan spotkał? Co jest najbardziej zauważane, chwalone w mistrzu? Tutaj podkreślam, że to nie są moje opinie, bo najgorzej jakby tak twórca się sam wypowiadał o swoim dziele, tylko to, co słyszałem właśnie z ust osób, które film oglądały, że no, uznają go za film dobrze zrobiony, na bardzo wysokim poziomie, budzący emocje i tak nawet z lekkim zdziwieniem kilka osób się odniosło, że wydawało im się, że w temacie II wojny, w temacie obozów, czy też kina sportowego powiedziano w zasadzie wszystko, co miało zostać powiedziane, a jednak mistrz tutaj w tym zakresie w jakimś stopniu ich zaskoczył, że jeszcze można coś ciekawego dopowiedzieć w tych, wydawałoby się, dość zużytych tropach. No i mam też nadzieję, że również zaskakująca może być dla wielu osób to, co w Polsce już zresztą było bardzo docenione, ta kreacja, która w głównej roli, czyli Piotra Głowackiego. Tak jest. No, mistrz był, można powiedzieć, zaprojektowany w pewien sposób z myślą o tym, żeby główny aktor, a od początku miał nim być zawsze Piotr Głowacki, niejako na swoich barkach niósł widza ze sobą poprzez wydarzenia, które przedstawiamy na ekranie. Mieliśmy z Piotrem przyjemność uczestniczyć w konferencji prasowej dla członków stowarzyszenia. Była ona całkiem długa. Właśnie Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, które przyznaje Złote Globy, tak? Tak jest, dokładnie. Całkiem sporo członków przybyło na to wydarzenie, uczestniczyło, zadawało pytania zarówno mi, jak i Piotrowi. No i tutaj z tych rozmów też mogliśmy wnieść, że odbiór samego filmu, jak i znakomitej roli Piotrka Głowackiego był bardzo dobry. Życzę cudu, bo rzeczywiście realnie to pewnie szanse są naprawdę niewielkie. Niewielkie. Członkowie głosują na filmy, które znają, tak? To znaczy, które funkcjonują mocno w obiegu filmowym, takim międzynarodowym obiegu filmowym. I to są, to jest Almodóvar będzie, to będzie właśnie Sorrentino, to będzie ten Hero, no bo jemu zawsze dają wszystkie nagrody za wszystkie filmy. I tam jeszcze no kilka takich filmów się znajdzie, które, tak jak mówię, głosują na filmy, które znają. O których głośniej po prostu w świecie, tak? Tak. Ale nie zmienia to faktu i rozumiem, że z wielką przyjemnością kończy pan ten 2021, nie najłatwiejszy dla nas wszystkich rok. To prawda. Jeszcze nie mówię hop, póki nie przeskoczymy do końca roku, ale przynajmniej akcent na koniec był całkiem. Tutaj można powiedzieć, nadzieja umiera ostatnia. Na nominację do Złotych Globów czekamy do poniedziałku, ale oczywiście wraz z reżyserem, autorem filmu Mistrz Maciejem Barczewskim staraliśmy się podejść racjonalnie do szans polskiego filmu właśnie przy tych nagrodach. Natomiast ważne jest to, że Mistrz będzie oglądany w Stanach Zjednoczonych. Film ma już amerykańskiego dystrybutora. Planowana jest jego premiera, to już raczej 2022 rok i taki fakt zauważenia filmu przy Złotych Globach na pewno dobrze rokuje na czas najbliższy. Tak czy inaczej trzymamy kciuki za Mistrza przy okazji Złotych Globów. A dziś jeszcze spotkanie z jednym moim gościem, to laureat, już laureat niedawno wręczonej nagrody imienia Bolesława Michałka, dr Miłosz Stelmach. Jest autorem nagrodzonej, to podsumowanie właściwie nawet dwóch ostatnich lat, książki Przeczucie końca, modernizm, późność i polskie kino, ale tak też się składa, że jest również redaktorem naczelnym kwartalnika Ekrany, więc za chwilę i o książce, i o tematach grudniowego numeru pisma. Miłosz Stelmach, trójkowo-filmowo. Kamera! Trójkowo-akcja! Filmowo. Skąd to szczególne zainteresowanie polskim kinem? Ta książka nie wzięła się z konkretnie zainteresowania polskim kinem tak bardzo, co raczej tym pojęciem modernizmu i tą epoką w kinie. I właśnie jednym z moich celów było tutaj pokazać, że polskie kino nie jest tak bardzo odseparowane od świata. To znaczy, że to, co robili w Polsce Żuławski, czy Haas, czy Szulkin, tak naprawdę było trochę wersją tego, co się działo w całej Europie. I Europie Wschodniej, tak jak Andrzej Tarkowski, i Zachodniej, tak jak Alain René. Pokazanie, że pewne wątki przenikające polskie kino nie są wcale dla nas jakoś specyficzne, ale właśnie uzupełniają się z tym, co bierze swój początek w kinie światowym, bo takie też było moje doświadczenie kina polskiego. Gdybym miał szukać w ogóle źródeł tej książki, byłyby one jeszcze w czasach nastoletnich, kiedy oglądałem klasykę kina i odkrywałem takie filmy jak Salto Konwickiego czy Matka Janna od Aniołów. Ja nie czytałem tych filmów jako filmów polskich, odnoszących się do polskiej historii, tylko po prostu jako część światowego kanonu kina. I chciałem takie poczucie współuczestniczenia polskich filmów w światowej kinematografii właśnie tutaj przekazać. Jurorzy, uzasadniając przyznanie panu nagrody imienia Bolesława Michałka, no bardzo mocno podkreślali jednak oryginalność tej pracy i tak wiele różnych wątków, że praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Skąd to bogactwo? No to trzeba jurorów zapytać, to oczywiście są bardzo miłe słowa. Być może to, jak mógłbym sam interpretować właśnie tą laudację, powiedzmy, to fakt, że ta książka właśnie wywodzi się z bardzo różnych źródeł, to znaczy z jednej strony z takiej historii kina światowego, trochę z teorii sztuki, teorii literatury, wreszcie właśnie z historii naszego rodzimego kina i jego takich uwarunkowań społeczno-politycznych. Mam nadzieję, że udało mi się tu połączyć takie różne elementy, które do tej pory nie zawsze były ze sobą łączone, więc starałem się nie zamykać głowy ani na badania historyków sztuki, literaturoznawców, ale też właśnie historyków kina i z Węgier, i z Francji, i ze Stanów Zjednoczonych, sięgając jakby po takie różne nitki, właśnie starając się dostrzec splot bardzo różnych, czasami nieoczekiwanych powiązań, które możemy w Polsce też znaleźć. Ile tytułów filmów pojawia się w pana książce? Jest pan w stanie tę liczbę przytoczyć? Dobre pytanie, nigdy nie liczyłem. To znaczy jest tam na pewno takie kilkanaście filmów, na których skupiam się najbardziej, które analizuję trochę dokładniej. Są wśród nich takie filmy jak Sanatorium pod Klepsydrą Haasa, jak Wesele Wajdy, Trzecia część Nocy Żuławskiego, ale właśnie, żeby osadzić te filmy w odpowiednim kontekście, przywołuję inne filmy, i starsze, i nowsze, i polskie, i zagraniczne, więc myślę, że no kilkadziesiąt na pewno tam tytuł wpada w ten czy w inny sposób. Trochę już czasu minęło od napisania pana książki Przeczucie końca, modernizm, próżność i polskie kino. A czy powstają, a może już powstały kolejne? Nie, jestem teraz na etapie poszukiwania kolejnego tematu. Temu, że to nie polskie kino mnie tutaj doprowadziło, niech o tym świadczy fakt, że właśnie raczej uciekam od niego i szukam zupełnie innych teraz ścieżek i obszarów. Czyli na razie jeszcze nie można zdradzić, w jakim kierunku pan teraz pójdzie, w jakim kierunku idą pana filmowe zainteresowania? Myślę z jednej strony o kinie współczesnym, które jest mi bardzo bliskie, to znaczy, żeby zdystansować się trochę od historii i dotrzeć do tego, jak dzisiaj przeżywamy kino, które zmienia się w sposób wręcz nieprawdopodobny. Widzimy to zwłaszcza teraz w okresie pandemii, kiedy zmieniają się sposoby, na jakie oglądamy filmy, na przykład poprzez streaming, poprzez platformy streamingowe, w związku z tym zmienia się produkcja filmów, ich odbiór. To są rzeczy, które mnie bardzo, bardzo zajmują. Przesuwa się trochę takie centrum filmowego świata. Do tej pory tylko Hollywood nas interesowało. Teraz wydaje mi się, że musimy trochę uważniej patrzeć, zwłaszcza na Azję, Azję Wschodnią, Chiny, Korea. Te wszystkie przesunięcia są dla mnie bardzo, bardzo interesujące. A z drugiej strony coraz bardziej kusi mnie właśnie takie globalne spojrzenie na kino. To się łączy jedno z drugim i spojrzenie na nie coraz bardziej przez pryzmat liczb. Już nie analizy poszczególnych filmów, a raczej trochę statystyk, wykresów, danych. A co pana najbardziej w tej chwili interesuje jako redaktora naczelnego ekranu? Zawsze najbardziej mnie interesuje ostatni numer, więc jesteśmy w momencie właśnie po złożeniu numeru, który w pierwszej połowie grudnia powinien trafić do sklepów, a jest on poświęcony starości, więc myślę ostatnio intensywnie o tym, jak kino pokazuje starość, ale też jak samo się starzeje i jak samo się zmienia, to znaczy czy gatunki się starzeją, czy konwencje się starzeją, co my po 100, ponad 20 latach obcowania z kinem uważamy w nim za stare, a co jest wciąż nowe i świeże. No to może zapowiedzmy już ten numer, skoro się niedługo ukaże. Jakimi filmami jest ten temat przede wszystkim poparty? Tytułów jest tutaj wiele, nie będę wymieniał pojedynczych. Właśnie tematem jest starość, więc z jednej strony piszemy o tym, jak ukazywani są seniorzy w kinie polskim, z drugiej strony o seniorach jako grupie odbiorczej, jednej z najaktywniejszych i takich najbardziej wiernych grup kinomańskich, a z trzeciej właśnie o tematach na przykład związanych z wiekiem aktorów, wiekiem nagród. Coraz starsi aktorzy są doceniani przez różne gremia. Staramy się zbadać ten temat, tak jak w każdym numerze zresztą, z bardzo różnych stron. Doktor Miłosz Stelmach to już ostatni dziś mój rozmówca w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. A ponieważ zaczęliśmy od piosenki z filmu Dom Gucci, w którym gra Lady Gaga, no to może przed 17 jeszcze niech nam Lady Gaga zaśpiewa i to będzie utwór z filmu Narodziny Gwiazdy. Why do you look so good in those jeans? Why do you come around me with an ass like that? You're making all my thoughts obscene. This is not like me. Why you keep on texting me like that? Got other things I need my mind on, yeah. Other responsibilities. This is do that, do that, do that, do that, do that to me.